بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سورة التكاثر دا مکی سورة دی نازل شو دی ورستو دا سورة الكوثر نا او مخکی سورة الماعون نا ترتیب قرآنی کی دا یو سل دویم نمبر سورة دی او ترتیب نزولی کی دا شپاڑسم نمبر سورة دی ربط دری صورت دما قبل سرا دادے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تذکیر دا آخرت بیان ک آخرت را روان دے دا آخرت ذکر دا توشو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے تزہید پی دنیا تا دنیا پسی دمرا مور پسی کی گئی او دمرا پسی من خلیف دی دنیا پسی چی قیامت دا نپاتی شی دی صورت تا صورت تا کاثر وی دویم نم دی تا سوری الحاکم وی الهاكم التكاثر زجر الله تعالی ذکر کئ هغه معرضینو د قران کریم ته معرضینو د دین اسلام ته الهاكم غافل کړي تاسو التكاثر حرس او ډیروالی د مالونو حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې زیارت کوي تاسو قبرونو سره درې سمانه حتا زرتم المقابر الهاكم التكاثر غافل کړي تاسو د الله تعالی د دین نه التكاثر زیاتوالی د مالونو زیاتوالی د مالون حتا زرتم المقابر زرتم یو قولم بسرین داره دا د په معنا د مستقبل سره دی د تیقن د وجنه د دین تعبیر شوه په ماضی سره حتا زرتم المقابر دا زیارت المقابر دا کنایه در مرګ نه نو الهاکم التکاثر غافل کلی تاسو زیاتوالی د مال ډیروالی د مال حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو په دې تکاثر کې دومره زیات اخته چې مړه شئ په دغه کې او د توبې توفیق هم درته نصیب نشي حتی زرتم المقابر د قبره پورې بس مال مال مال بس ټول عمر چې دا خبره ده مال دی او مال دی دویم قول هم په سرین دار الهاکم التکاثر غافله کړی تاسو التکاثر حرس د ډیروالي د مال حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو په مړو سره هم تکاثر کوئ په مړو سره هم تاسو تکاثر کوئ دا د جاهلیت والو طریقه وه د خپل پلار او د نیکه طریقې هغه به هم کولې حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې ورسېدلې تاسو معنه دار تاسو تکاثر په ژوند کې دا تاسو کوئ او تر دې پورې چې تاسو په مړو سره هم تکاثر کوئ چې زما پلار دومره مالدار و نیکه مې دومره مالدار و وغیره وغیره حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا هیچ چرې داسې کول نه دی په کار توجه چرې مال ته نه ده په کار توجه زیاتواري د مال ته نه ده په کار سوف تعلمون زر دی تاسو پوه شئ ثم کلا بیا هیچ چرې داسې کار کول نه دی په کار چې د دنیا نه د دنیا په وجه باندې ځان د دین نه غافله کوي داسې کول نه دی په کار سوف تعلمون زر دی تاسو پوه شئ مفسرین لیکلي دي سوف تعلمون تعلمون زر پرمپول به حذف ده یعنی احوال البعثی سوف تعلمون زر د جتاسو پوه شئ د قیامت په حالاتو باندې ثم کلا بیا هیڅ چرې دغسې کول نه دي په کار سوف تعلمون زر د جتاسو پوه شئ د قیامت په احوالو باندې کلا لو تعلمون کلا کلا په معنا د حقا سره دی دک کلا یقیني خبره ده لو تعلمون که چرې تاسو پوهېدلې په احوال د لو تعلمون احوال القيامه علم اليقين که چرې تاسو پوهېدلې په احوال د قیامت باندې په علم یقیني سره په علم یقیني باندې علم الیقین هغه علم ته وایي چې انسان ورسی ضروریاتو ته په داسې طریقه باندې چې په هغې کې څه شک شبهه پاتې نه شي بس دغې ته ویلی کېږي لترون الجحیم مفسرینو لیکلي دي لو تعلمون علم الیقین نو وایي لما الهاکم التکاثر که چرته تاسو علم یقیني باندې پوهېدلی د احوالو په قیامت باندې نو تاسو به دنیا د آخرت نه نوی غافله کړي خو تاسو له دنیا نه ځکه غافله یې چې تاسو ته احوال د قیامت هغه اخیری یقیني رته نه دی معلوم لما الهاکم التکاثر لترون الجحیم خامخا وینه به تاسو جهنم لره تخویف اخروی جهنم به اینی ثم لترونها عین الیقین او بیا به وینی هغې لره په سترګو د یقین باندې په سترګو باندې بیا بالکل یقیني وینی دې ته ویلی کېږي علم المشاهده انسان ته وایي چې دا پلانې شی داسې دی هغه وایي زه پې بیا هم نه پوهېږم تو تو دا دے د سی پس د سی تو رخه وای وګوره تو د سر غوانی لتراون الجحیم وی بنای تاسو اغی لرا پس سر غوانی ثم لتراونها عین الیقین او بیا وی نای تاسو اغی لرا پ علم المشاهده وانی هغه وی نای ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم او بیا خما خات پوس وکې دلی شي تاسو نه یوم اذن په دغورت باندې عن النعیم په بارد نعمتونو کې الله تعالی د باندې کم نعمتونه کړی دي نو دغه نعمتونو په بارک کې وساسو نه تاسو کېږي دغه نعمتونو په بارک کې و پوره تاسو کېږي لترون ال تسالون یوم اذن عن النعیم دغه نعمتونو په بارک کې و تاسو کېږي په مونږ او تاسو باندې د الله تعالی سمره نعمتونه دي ایا مونږ او تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا ادا کړی د کنه دا ادا کړی لتسالون یوم اذن عن النعیم تپوس بکیږي په بار د نعمتونو کې چې چا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړی دو کنه دا په حدیث کې راغلی دی تپوس بکیږي را دی الله رب العالمین به تپوس کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما سئل ما يسأل العبد يوم القيامه عن النعیم الله تعالی به انسان اول د انسان نه به تپوس کوي د نعمتونو مبارک الله تعالی به توي چې صحت من درکړیو کنه دا بنده بوئی نعم او الله تعالی بالکل الله تعالی به توي چې تعالی می یخ یو بدر کړی وي کنه وي درکړي دا انسان به وي چې او الله تعالی به توي چې نعمتونه دي نعمتونو اقرار دی وکړه د دین نعمتونو شکریا ری سمره دا کړی و مونږ او تاسو سره دین نعمتونو قدر نه لري معلوم دا غي وجه دار چې د نعمتونو زمونږ سره دي د ری وی سترګې نعمت د ری قدر دا د هغه چا سره دي چې دا غ سترګې نشته دا غنه تاسو کا د ری یو لاس قیمت د دې قدر قیمت دا غ چا سره دي چې دا غ لاس نشته دا غنه بیا تاسو کا د ری جبي قیمت دا غ چا سره شته ته دا غنه تاسو کې چا دا نه خبرې نشي کوله ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم دا ټول نعمتونه امن دې صحت دې دغه سی فراغت دی غوګونه دي سترګې دي عقل دی خوراکونه دي سکاک دی او دغه سی یخ یوب دي کورونه دي دغه سی بیبی دی وغیرہ دا ټول چې د الله تعالی نعمتونه دي د دین نعمتونو مبارک به تاسو کېدل شي او په حدیث کې دا غی ذکر شوی دی سپینځه سیزونه داسې دي چې انسان بر قیامت پر ورځ باندې یو قدم تر بل کې نه دي بلکې الله تعالی به اول دغه نه تاسو کوي عن عمره فيما افناه عمر دې بس کې تیر کړو شپیتا ویات یا کار دی پس کی تیر کړیو زم وعن شبابه فيما ابلاه زوانی می در کړیو زوانی دی پس کی تیر کړیو او درم وعن ماله من اين اكتسبه مال له څنګه غټلو و فيما انفقه او مال له خرج کړی بیا څنګه او درم علم دې څومره کړیو پاګی دې عمل څومره دا پنځه خبرې د لوی نعمتونه دي الله تعالی ور دې فبارک ته پوس کئ ثم لتسالون يوم اذن عن النعيم بیا وستاسو نه ته پوس کئ درې شی دا نعمتونه مبارک الله اکبر